Radio Samboy. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais. Vamos coas presentacións. Alá nas vías de son temos, a como cada xoves, a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E co meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, benvidos, queridos ointes. E vamos con esos enderezos que temos, pois, do programa. Temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e tamén nos podedes atopar no Facebook, e senón o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Temos dous teléfonos como casi todo o mundo, o 93-654-1400 e o 93-654-155. Así que, e este que nos fala, pois, Armando Fernández. E así que, amigas e amigos, para empezar o programa, que mellor que algo de música, e despois cos convidados. De poñernos en contacto, pois, cunha persoa do Centro da Asociación Cultural Agarimos de Badalona. Sí, sí, que ademais teñen previsto realización de actos interesantes neste, sí, mes de xaneiro, non? Sí. Pero que ademais fixeron, pois, participaron no día 30 de decembro no Palau da Música con, sí, con Carlos Núñez, non? Sí. Precisamente nesa xuntanza de Cataluña participou Agarimos con Carlos Núñez e fixeron un acto extraordinario día 30. Sí. E o día 27, precisamente deste mes, teñen previsto no Centro Cívico de la Salud, en Badalona. En Badalona, de 18:30, pois facer un acto, unha actuación didáctica que ten moitísimo que ver coa mostra da evolución da cultura galega, dende un enfoque musical, incluindo a danza e os traxes rexionais. Contarán con participación de público para que poidan participar nesta xuntanza de mostra cultural galega no centro cívico, que acabamos de dicir, non? Coido que xa temos outro lado. Sí, xa temos por outro lado. Pois veña, saudámosla, non? Boas tardes, Meli. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos e participar connosco neste humilde programa. Bueno, nada, vos. Veña, contanos, estábamos adiantando... Contanos cousiñas que xa adiantamos algo, que o día 27 tedes unha gran actuación aí... Didáctica. Didáctica aí no Barrio da Salud, non? Sí, no Centro Cívico da Salud, en Badalona, xusto onde está a parada de metro. Sí. E vou faciliño chegar, entón... Ah, sí, penso sí, que sí. Está ben ubicado para que a xente veña. Sí, sí. Bueno, sí, este sábado 27 ás 6:30 da tarde. Sí. ¿En qué consiste esa actuación didáctica? Sí, como a palabra di, pois eso é unha actuación na que pretendemos, enseñar un pouco ao público, máis que facer unha actuación normal, sair, bailar facer o que facemos normalmente. Sí. Pois tamén é explicar un pouco por que se facía eso, explicar por que facemos o que facemos, dar unha explicación así. Por exemplo, dos traxes da danza, evolución da propia música galega e como se que a diferenciación dunha, non sei, dunha foliada con respecto a unha muiñeira ou un pasarrúas ou cosas dese tipo, non? Sí, bueno, tamén ir facendo un pouco un percorrido dende que se empezou a cantar, porque cando empezaron a cantar non había instrumentos. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, empezamos un pouco aí, dende aí, xa acabaríamos con algo pois máis destes tempos. Sí, claro. Bueno, porque foi cando deu unha aparecer as gaitas, as pandeiretas, a lata de pimenta esa tan grande. Tamén utilizaremos. Yo sacho tamén se utilizaba. Sí, correcto. Yo e hasta ao mismo a fouce fouciño tamén se utilizaban. Sí. tamén. Sí. De canta duración, que precio ten ese A entrada é completamente gratuita. Sí. Entón, quen queira vir, as portas están abertas a quen queira vir, e tamén, imos facer participar un pouco o público. Nome, claro. Vale. Xa que vai, que participe, non? Claro, xa que algo así didáctico e tal, pois, que participe un pouco. Claro. Pensamos que pode ser interesante, a ver, máis ou menos... o que é actuación con todo e tal, pode ser o mellor unha hora e media de duración, máis ou menos. Carai, sí, porque hai bastantes cousas que explicar e deixámonos moitas tamén. Sí, home, claro, porque senón... Sí, senón temos aí para tres días. Tens que dar la cena. Claro que sí. Bueno, o sea, que na Avenida del Marqués de San Morín, non? No Centro Cívico de la Salud. Bueno, queres decir que participarán os asistentes, posto que, tentaredes que eles tamén, canten, por exemplo, a Rianxeira ou algún tipo de música con un galalá, non? Yo outro podría dicir, pois mire, eu cando cantaba utilizaba isto. Exacto. Sí, por exemplo, sí. Imos ter a actuación vai ser dinamizada tamén, imos ter aí a un componente que chegou agora fai pouco. Sí. Que ven de Galicia. Sí. Dinos, a ver. Chamase Sergio, rapaz. Sergio. Fai pouco que está con nós en Agarimos, porque él vivía lá, pero veu vivir a Barcelona por temas de traballo, entón collémolo. Claro, está ben. Entón, fichaje. Sí, un bo fichaje. Sí, hombre. entón dinamizará él tamén un pouco que a actuación. Sí. Vai ser divertido. Eu penso que vai ser divertido. A xente vais entreter bastante. Moi ben, xa adiantamos precisamente unha actividade, unha actuación que tendes para o día 27. Aparte de outras moitas que seguro que teredes, por lo menos fainos un pequeno resumo do que disfrutaste des no Palau da Música o día 30 de para despedir o ano. Bueno, pois, a ver, que te vou contar de eso. Sí. A verdade é que, bueno, eu este ano non puden estar, sí, pero sí que os meus compañeiros que estuveron ali, bueno, como sempre, impresionante, sí, claro. Con todo o grupo, Carlos Núñez, Xurxo, John, sí, con todos, a verdade é que moi ben, moi ben. Sí, sí. Bueno, tocar no Palau da Música, hombre, é un luxo. Sí, sí. Hombre. E Pancho Álvarez tamén con vos, o sea, bueno, a verdade é que sí, todo eso foi un placer, e máis escoitarvos ali, bueno, aquel recinto tamén unha sonoridade, sí, yo o emblemático que todo aquel recinto, ¿no? Toda aquela, claro, parafernalia que contén, ¿no? Sí, bueno, porque... pois xa tocar con Carlos Núñez xa é algo grande, pois, sí, imagínate tocar con Carlos Núñez no Palau da Música. Sí, exactamente. Bueno, pois felicitacións pola parte que vos toca, que seguro que te veste de moitísimo éxito, posto que sabemos de ese traballo tan interesante que cada ano se repite, ¿eh? Quero dicir que non facedes tan mal cando vos solicitan participar, non? Bueno, esperamos que sexa así. Vale, vale. Alégrome moitísimo, xa te digo, felicitacións. Unha cousa máis, aparte, sí, de este traballo que tendes previsto para xaneiro, para este final de mes, tamén estades a preparar tamén a participación na rúa carnavalesca no entroido, ou tendes un entroido particular na entidade? No, este ano non participamos na rúa de carnaval. Sí, sí. Pero que sí que facemos é aproveitando que facemos o xantar de entroido, ajá, na entidade, pois entre os rapaces, pois facemos un pouco así de... Sí, pan disfrazados, vamos. Sí, como un concurso, pero bueno, que ao, sí, final... Sí. Tampouco gañamos, bueno, nada, pero bueno, pasámolo ben. É o que interesa. Claro que sí, sí. E que máis cousas nos podes contar? Por exemplo, a preparación ou a posta en marcha, que seguro, sí, que tendes xa preparada, ou estades reclamando artigos para a revista de anual, ou... Pois temos que empezar xa a, sí, sacar cousas. Sí. Bueno, está pendente empezar a preparala xa, sí, agora que acaba xaneiro, xa, uh-huh, febreiro por nos... de pleno, sí, sí, la revista. Ainda non temos moi claro, sí, os artigos e, sí, sí, demais, pero bueno. Como Artellala, queres dicir? Sí, sí. Exacto. A estrutura sí que máis ou menos, sí, como sempre. Claro, claro, claro. Moi ben, moi ben. Sí. Pero o que nos podes dicir tamén é que... tendes proposto a realización das actividades máis ou menos parecidas ás que o ano anterior, é dicir, si continuades cos ensaios semanais, teredes, sí, participación en algunha conferencia ao mellor para as letras galegas, que sei eu, pois ao mellor tamén algunha actuación especial ou cando vos demanden en algunha institución ou... Pois, bueno, a ver, o tema dos ensaios, nos, sí, bueno, cada semana estamos aí, venres, sí, sábado, algún domingo incluso. Carai. Uh-huh. Bueno, con xuntanza tamén facemos, sí, un ensaio mínimo. Claro, sí, sí, claro, claro. Porque, bueno, estamos preparando aí cousiñas. Ajá, sí, sí. Que non sei se puedo decir algo ou non ainda. Bueno, bueno, cuando as tiñas entonces máis artelladas. Claro que sí. Sí. Bueno, o tema dos ensaios, si, estamos aí, como sempre, traballando cada semana. Muy bien, muy bien. Incluso algún día entre semana tamén guimos, sí, sobre, sí, todo co tema este da actuación didáctica, sí, estamos, sí, aí, sí, traballando. Uh-huh. Bueno, xa che digo, ahora o estar así a principios de ano, todo eso temos que ver o que facemos durante o ano ainda. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, seguir celebrando a festa esa mensual do pulpo, ou polo menos a mostra de gastronomía galega aí no centro, non? Pois sí, bueno, Suso sigue facendo. Sí, sí. Bueno, aínda que este ano non imos tocar, sí, porque, bueno, a cousa, bueno, xa como sabedes, non se podía facer como a sempre. Non coincidente, sí, non é coincidente as actividades con ese... Pero a mostra de gastronómica sí existe, Suso sigue traballando nese aspecto, non? Exacto. Sí. Está ben, está ben. Despois, alguna entidade, non sei, algún estamento público vos chama para alguna... actuación, non sei, a mellor que se xunto ao concello e fai unha actividade e vos chaman pois para actuar ou algo deso. Pois de momento non temos noticias. Sí. Non vos deron. Non está na xenda, vamos. Non, de momento non, vale. Pero bueno, xa vos digo de cara a xullo, sí. Sí, hai algunha escapadiña. Ajá. Pero, bueno, xa vos digo que ainda non sei se podo decir algo ou non. Sí. Pero, bueno, deixo aí. Sí, está ben. E despois a festa que facedes anualmente, normal, pois esa seguirá facéndose, non? Esa, nun principio, farémola coincidir cas festas de maio, en Badalona, que, bueno, é cando hai actividade así na cidade, bueno, pensamos que era boa idea, pois, xuntalo. Sí. Muy bien, pues... Hombre, claro. Una cosa interesante. Que por lo menos que vos den un... reclamar antes que vos den un sitio un poco aceitado, ¿no? Sí. Bueno, nos anunciábamos a conexión con Mary, pero dinos a tua responsabilidad dentro da entidade para que a xente saiba que... Bueno, pois, bueno, aparte de ser profesora de canto e de, bueno, percusión de timbal, sí. Pues, tamén está unha xunta directiva entre este ano. Uh-huh. Bueno, estou de secretaria aí facendo o que podo. No, hombre, claro. Pois pues é un bon posto, ¿eh? Sí. Bueno. Entonces, ti chamas ti? Tú eres a Mary, ¿no? Sí. Mary. Vale, Mary, profesora de dentro da Asociación Cultural Galega Garimos de Badalona. Sí. Eso que nos queríamos deixar patente porque, claro, como estamos no Facebook e poñemos as persoas que coas que entrevistamos, pues claro, non queremos patinar, ¿no? Vale, claro. non hai problema. Agradecemosche moitísimo a túa participación. De se tes algunha cousiña máis que decirnos, bueno, tes os micros para ti. Pois nada, eu simplemente animar a toda esa xente, galegos, non galegos, quenqueira, pequenos, maiores, quenqueira, que veña este sábado que seguro que vai pasar moi ben. Vale. Hombre, de eso se trata, non? E ademais van a ser partícipes tamén da... desa festa. Do evento, non? Sí. Bueno, pois dalle un saúdo cordial a Sergio, xa o saudaremos persoalmente cando nos vexamos, bueno, pois moitos éxitos e adiante con ese labor que sí que é moita responsabilidade, seguro que sí, que bueno, que teñades paciencia, que todo, que os cativos tamén precisan paciencia para aprender, para conseguir cousas, sí, señor. Precisamente, bueno, pues, por eso, porque estades vos, como profesores, os cativos teñen éxito, non? Sí. Bueno, ya, pues, o cambio de xeración. Sí, bueno. Ahí, eso fai falta, que non todas as entidades teñen precisamente ese cambio. Que non teñen esa demanda de xente nova para poder participar nesa asociación cultural. Nas laboras, porque non é decir, vamos deixado de atrás, vamos deixado, non? Claro. Querer melloralo. Claro. Querer melloralo, si é posible, claro, e darlle outro carime sin esquecer. Iso é como un cociñeiro. Sí. Sin esquecer a salsa da boa. Aí está. Sí. Mary, agradecemosche moitísimo. Veña. A vos, moitas gracias. Que teña de moitos éxitos, ¿eh? Un aperto moi forte. Un aperto grande. Chao. Bueno, pues... Sí. A música xa non la ten preparado o noso técnico, non? Sí. Aí vamos, adiante música para vos. Cando la Vila Morena, terra da fraternidade,